मनुष्यों में कोई मतवाला नहीं था, तरंगे जलाशयों में ही उठती थी, किसी के मन में नहीं, क्योंकि सबका मन स्थिर था। दान अर्थात मद का त्याग केवल हाथियों में ही दृष्टिगोचर होता था, राजाओं में नहीं। कांटे ही तीखे होते थे, मनुष्यों का स्वभाव नहीं, केवल वाणों का ही गुणों से वियोग होता था। अर्थात धनुष की डोरी को गुण कहते हैं, छूटते समय वाण का उससे वियोग होता है, मनुष्यों का नहीं। दृढ़ बंधोक्त अर्थात सुशीलस्त प्रबंध रचना या कमल बंध आदि श्लोकों की रचना केवल पुस्तकों में ही उपलब्ध होती थी। लोक में कोई सुदृढ़ बंधन में बांधा या कैद किया गया हो, ऐसी बात नहीं सुनी जाती थी। प्रजा को सदा ही श्री रामचंद्र जी से लाड प्यार प्राप्त होता था। अपने द्वारा ललित प्रजा का निरंतर लालन पालन करते हुए वे उस संपूर्ण देश की रक्षा करते थे। सारे बोलो भगवान श्री राम जी की जय। स्वर्ग खंड अध्याय 102। भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में महामुनि अगस्त्य जी का आगमन, उनके द्वारा रावण आदि के जन्म तथा तपस्या का वर्णन और देवताओं की प्रार्थना से भगवान जी का अवतार लेना। शेष जी कहते हैं, एक बार एक नीच के मुख से श्री सीता जी के अपमान की बात सुनकर धोबी के अक्षेप पूर्ण वचन से प्रभावित होकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। इसके बाद वे सीता जी से रहित एकमात्र पृथ्वी का, जो उनके आदेश से ही सुरक्षित थी, धर्मानुसार पालन करने लगे। एक दिन महामति श्री रामचंद्र जी राजसभा में बैठे हुए थे। इसी समय मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य ऋषि जी, जो बहुत बड़े महात्मा थे, वहां पधारे। समुद्र को सोख लेने वाले उन अद्भुत महर्षियों को आया देख महाराज श्री रामचंद्र जी अर्घ्य लिए संपूर्ण सभासदों तथा गुरु वशिष्ठ जी के साथ उठकर खड़े हो गए। फिर स्वागत सत्कार के द्वारा उन्हें सम्मानित करके भगवान जी ने उनकी कुशल पूछी और जब वे सुख पूर्वक आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके तो श्री रघुनंदन जी ने उनसे वार्तालाप आरंभ किया। श्री राम जी ने कहा, महाभाग हे कुंभज, आपका स्वागत है। हे तपोनिधे, निश्चय ही आज आपके दर्शन से हम सब लोग कुटुंब सहित पवित्र हो गए। इस भूमंडल पर कहीं कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो आपकी तपस्या में विघ्न डाल सके। आपकी सहधर्मणी लोपा मुद्रा भी बड़ी सौभाग्यशालिनी है, जिनके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से सब कुछ शुभ ही होता है। हे मुनीश्वर, आप धर्म के साक्षात विग्रह और करुणा के सागर हैं। लोभ तो आपको छू भी नहीं गया है। बताइए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? हे महामुने, यद्यपि आपकी तपस्या के प्रभाव से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है, आपके संकल्प मात्र से ही बहुत कुछ हो सकता है, तथापि मुझ पर कृपा करके ही मेरे लिए कोई सेवा बतलाइए। शेष जी कहते हैं, हे मुने, राजाओं के भी राजा परम बुद्धिमान जगत गुरु श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महर्षि अगस्त्य जी अत्यंत विनय युक्त वाणी में बोले। अगस्त्य जी ने कहा, हे स्वामिन, आपका दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, यही सोचकर मैं यहाँ आया हूँ। हे राजा धीराज, मुझे अपने दर्शन के लिए ही आया हुआ समझिए। हे कृपा निधे, आपने रावण नामक असुर का जो समस्त लोगों के लिए कंटक रूप था बद कर डाला। यह बहुत अच्छा हुआ, अब देवगण सुखी और भीषण राजा हुए, यह बड़े सौभाग्य की बात है। हे श्री राम जी, आज आपका दर्शन पाकर मेरे मन का खाली खजाना भर गया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। यूं कहकर महर्षि कुंभज चुप हो गए। भगवान जी के दर्शन जनित आह्लाद से उनका चित विहल हो रहा था। उस समय श्री रघुनाथ जी ने उस ज्ञान विशारद मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया, हे मुने, मैं आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूँ, आप उन्हें विस्तार पूर्वक बतलावे। देवताओं को पीड़ा देने वाला वह रावण जिसे मैंने मारा है कौन था, तथा उस दुरा आत्मा का भाई कुंभकर्ण भी कौन था, उसकी जाति उसके बंधु बांधव कौन थे। हे सर्वज्ञ, आप इन सब बातों को विस्तार के साथ जानते हैं, अतः मुझे सब बताइए। भगवान जी की ये बातें सुनकर तपोनिधि कुंभज ऋषि ने इन सब का उत्तर देना आरंभ किया। हे राजन, संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, उनके पुत्र महर्षि पुलस्त्य हुए। पुलस्त्य जी से मुनिवर विश्वा जी का जन्म हुआ, जो वेद विद्या में अत्यंत प्रवीण थे। उनकी दो पत्नियां थी, जो बड़ी पतिव्रता और सदाचारिणी थी। उनमें से एक का नाम मंदाकिनी था और दूसरी केकसी नाम से प्रसिद्ध थी। पहली स्त्री मंदाकिनी के गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ, जो लोकपाल के पद को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने भगवान शंकर जी के प्रसाद से लंकापुरी को अपना निवास स्थान बनाया था। केकसी विद्युन्माली नामक दैत्य की पुत्री थी, उसके गर्भ से रावण कुंभकर्ण तथा पुण्य आत्मा विभीषण ये तीन महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। हे महामते, इनमें रावण और कुंभकर्ण की बुद्धि अधर्म में निपुण हुई, क्योंकि वे दोनों जिस गर्भ से उत्पन्न हुए थे उसकी स्थापना संध्या काल में हुई थी। एक समय की बात है, कुबेर परम शोभ्यमान पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो माता पिता का दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में गए। वहां जाकर वे अधिक काल तक माता पिता के चरणों में पड़े रहे। उस समय उनका हृदय हर्ष से विहल हो रहा था और संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया था। वे बोले, माता और हे पिताजी, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सुंदर तथा महान सौभाग्यजनक फल को प्रकट करने वाला है, क्योंकि इस समय मुझे आपके इन युगल चरणों का दर्शन मिला है, जो अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार स्तुति युक्त पदों से माता पिता का सत्वन करके कुबेर पुनः अपने भवन को लौट गए। रावण बड़ा बुद्धिमान था, उसने कुबेर को देखकर अपनी माता से पूछा, हे माँ, ये कौन है जो मेरे पिताजी के चरणों की सेवा करके फिर लौट गए हैं? इनका विमान जो वायु के समान वेगवान है, इन्हें किस तपस्या से ऐसा विमान प्राप्त हुआ है? शेष जी कहते हैं, हे मुने, रावण का वचन सुनकर उसकी माता रोष से विकल हो उठी और कुछ आंखें टेढ़ी करके अनमनी होकर बेटे से बोली, हे अरे, मेरी बात सुन, इसमें बहुत शिक्षा भरी हुई है जिनके विषय में तू पूछ रहा है। वे मेरी सोत की कोक के रतन कुबेर यहाँ उपस्थित हुए थे, जिन्होंने अपनी माता के विमल वंश को अपने जन्म से और भी उज्जवल बना दिया है। परंतु तू तो मेरे गर्भ का कीड़ा है, केवल अपना पेट भरने में ही लगा हुआ है।